NL. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben de koudweerregeling voor daklozen ingesteld. Die gaat in als de gevoelstemperatuur minstens 3 dagen rond het vriespunt blijft liggen. Alle daklozen, ook mensen zonder papieren, kunnen gebruik maken van de opvang. De gemeente Utrecht zorgt dat er voldoende slaapplaatsen zijn en de overnachting is voor iedereen gratis. De politie heeft in de Zuid-Franse stad Béziers 5 mannen opgepakt die een aanslag zouden voorbereiden. Het gaat om 5 Russen met een Tsjetsjeense achtergrond. Er is ook een opslagplaats met explosieven gevonden. Het Franse OM heeft geen verdere details over de arrestatie van de 5. Andere Franse media melden dat een van de verdachten een Oostenrijker is. De vermeende terroristen zouden in het land een aanslag willen plegen. Het OM vindt dat de zaak tegen Jos van Rai een illustratie is van een bestuurscultuur die niet past in Nederland. Vandaag begon de rechtszaak tegen de Roermondse politicus met een regiezitting. Van Rai wordt verdacht van corruptie, verkiezingsfraude en het witwassen van 175.000 euro. Van Rai was niet naar de rechtbank in Rotterdam gekomen. Nog even het weer. Vanavond blijft het bewolkt, maar in de nacht zou het vanuit het zuidoosten geleidelijk kunnen opklaren. Onder de bewolking wordt het niet kouder dan 0 graden. Bij brede opklaringen gaat het 2 tot 4 graden vriezen. Ook kan plaatselijk een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst een stuk lezen uit de parasha van deze week. Het Bijbelgedeelte wat door alle Joden over de hele wereld wordt gelezen. Dit stuk komt uit Ezechiël 28, vers 25 en 26. Dit zegt Yahweh. Ik zal het volk van Israël bijeenbrengen, vanuit de landen waarheen het is verstrooid. Zo zal ik alle heidenvolken laten zien dat ik heilig ben. De Israëlieten zullen weer wonen in hun eigen land, het land dat ik aan mijn dienaar Jacob heb gegeven. Wanneer ik de omringende volken die nu op hen neerkijken heb gestraft, zullen de Israëlieten daar veilig wonen. Ze zullen zich in veiligheid huizen bouwen en wijngaarden planten. En ze zullen beseffen dat ik, de Heer, hun God ben. En wat is het bijzonder dat wij, onze generatie, deze beloftes van God waar zien worden in Israël. We gaan nu eerst luisteren naar een opwekkingslied. Als u het kent, kunt u meezingen. Het is nummer 511, Heer van Genade. Yeah.

ontwikkelt zich steeds sneller. En daarom bidden we, zoals 1 Timotheüs 2 vers 1 tot 4 zegt: ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Ja, Heere God, en zo bidden we. Heer, geef ons uw ogen als we aan het bidden zijn. Dat we mogen bidden vanuit uw hart. En niet als een reactie op de chaos die we zien met onze eigen ogen. En Heere God, bescherm ons tegen de misleiding. En juist in deze verkiezingstijd bidden we dat er stemmen van waarheid zullen opstaan in het midden van Israël. Ja, Heer, we zien dat er invloedrijke stemmen roepen: vrede, vrede. Maar dat aan de Palestijnse kant geen vredespartner is voor Israël. En sluit daarom die bedrieglijke monden en laat hen geen gezag hebben in dit land, in Israël. En kortweg kunnen we bidden: Heer, geef Israël een regering waardoor u verheerlijkt kunt worden. We willen nog een moment stilstaan bij wat er in Parijs is gebeurd vorige week en ook bidden voor de situatie. In de eerste plaats willen we bidden voor de familie van de slachtoffers die er gevallen zijn in Parijs bij deze terreuraanvallen. En in het bijzonder willen we bidden voor de familieleden van de slachtoffers, de Joodse slachtoffers die gevallen zijn in de supermarkt. We zien dat de vijand aan alle kanten werkt om zijn doelen te bereiken. En daarom bidden we de Heere God om wijsheid. We zien het humanisme groeien en ook het islamitische terrorisme. En deze beide machten van de antichrist zien Joden en christenen als hun vijand. In deze tijd hebben we werkelijk Gods zalving nodig om te begrijpen hoe we moeten staan en hoe we moeten bidden. 1 Johannes 2 vers 18... 20 en 21 zegt: kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Gij echter hebt een zalving van de Heilige. En gij weet dat allen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. En dan bidden we ook voor de christelijke kerk. En dan vooral in de westerse landen en hier in Nederland. Dat er meer begrip zal komen voor alles wat zich afspeelt in Israël. En dat velen zullen opstaan in gebed. Ja, Heere, schud de kerk wakker. En laat de mensen zien, hier in Nederland, dat dit een geestelijke strijd is. Ook bidden we voor de jongere generatie christenen. Voor hen is het zo moeilijk om in deze tijd achter Israël te staan en tegen de stroom in te gaan. Ja, en help de mensen hier om te zien dat u rechtvaardig bent. Ondanks wat we zien op televisie en lezen in de kranten. En we bidden ook, Heer, schenk de moed aan voorgangers om zich los te maken uit deze politieke correcte valkuilen. En om zich uit te spreken wat u op uw hart heeft. En zo willen we bidden en u herinneren aan de belofte die u geeft in Jeremia 32, vers 41 en 42. Ik zal mij over hen verblijden en hen wel doen. Ik zal hen voorgoed in dit land planten, met heel mijn hart en heel mijn ziel. Want zo zegt de Heer, zoals ik al deze zware rampspoed over dit volk gebracht heb, zo breng ik over hen al het heil dat ik over hen verkondig. Hoewel het misschien tegen onze intuïtie in lijkt te gaan, bidden we dat juist in deze tijd God de Joden in de ballingschap wil beroeren om naar Sion terug te keren. Alia, de terugkeer van de Joden uit de ballingschap naar Israël, dat is absoluut Gods wil in deze tijd. En het is daar, in Israël, waar God belooft de sluier van hun ogen weg te nemen en zijn volk te laten opzien tot hem die zij doorstoken hebben, de Messias, Yeshua, en hen tot diep berouw te brengen. En zo bidden we, Heer, open de ogen van de Joden in het Westen voor het feit dat het nu de tijd is om terug te keren. En niet alleen in Frankrijk zien we een toenemend antisemitisme en terrorisme, maar ook over heel Europa. Vorige week was er een opiniepeiling in Engeland onder de Joden, en de helft van hen is bezorgd over hun toekomst daar. We bidden ook, Heer, maak Alia een belangrijk thema in de verkiezingscampagne. En we bidden voor een regering, een nieuwe regering, die Alia tot een prioriteit zal maken. We bidden, Heer, maak Israël aantrekkelijk voor de Joden in de ballingschap. En daarom bidden we voor een sterke economie. Vele Joden bezoeken ook elk jaar Israël. Maar wilt u deze mensen ook laten zien dat Israël hun thuis is? En dan is er nog de speciale Messiaanse groep Joden. We bidden dat zij ook de uitdaging mogen aangaan. Wilt u hun harten ook aanraken om terug te keren naar het beloofde land? We hebben de laatste tijd niet zoveel gehoord van de buurlanden van Israël. Maar deze week was Libanon weer even helemaal terug in het nieuws. Hezbollah, de terreurgroep uit Libanon, heeft sterke banden met Iran en Assad, de president van Syrië. Het werd duidelijk dat ze zo'n 150.000 raketten hebben, waarvan velen elk gebied in Israël kunnen raken. En ook dat zij misschien zich het voorbereiden zijn om Israël in de zeer nabije toekomst binnen te vallen. De Hezbollah-strijders hebben veel ervaring opgedaan in de oorlog in Syrië. En daarom is ons gebed, Heer, wilt u Israël beschermen tegen deze dreiging uit het noorden? Geef Israël de nodige informatie, zodat ze weten wat ze moeten doen. Speciaal als ze moeten ingrijpen om aanvallen te voorkomen. En zo bidden we, Heer, maak Israëls leger sterk en bescherm Israël, de grenzen van Israël, met uw legermachten. Thank you. kreeg deze week ook weer een nieuwsbrief van de gemeente, de Messiaanse gemeente in Kfar Saba. Dat is een plaatsje vlakbij Tel Aviv. Die gemeente wordt geleid door Tony en Orna Spirandeo. In deze nieuwsbrief kijken ze terug op een heel speciaal jaar wat ze achter de rug hebben. In 2014 hebben ze hun 25-jarig bestaan gevierd. Ze begonnen 25 jaar geleden als een kleine huiskamergroep en zijn nu uitgegroeid tot een gemeente van zo'n 200 leden. Ze schreven ook over de 51 dagen in juli en augustus, waarin het land meer dan 4000 raketten over zich heen kreeg in de Gaza-oorlog. Ze vragen ook gebed voor de familieleden van de 65 gesneuvelde soldaten in de Gaza-oorlog. En vol enthousiasme schrijven ze ook over de jeugdgroep, de tieners, in de gemeente. Deze groep is een groot onderdeel van de gemeente. En het is mooi om te zien dat ze sterk in geloof zijn en dat ze een licht zijn voor hun vrienden en familie. Voor deze groep tieners vragen ze ook gebed. En speciaal ook voor de tienerleiders. Zullen we in gebed achter deze gemeente gaan staan en hen zegenen met alles wat ze ondernemen? En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Ik draai zo meteen nog een nummer van Paul Baloch. En dat is You Have Been So Good. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur. Donderdagavond om 8 uur. Woensdagnacht om 2 uur. En zaterdagmorgen ook om 9 uur. Dan rest mij nog om u een heel gezegende week toe te wensen. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. You have been so good to me. You have been so good to me. I came here broken, you made me whole. You have been so good, you have been so good. You have been so good to me. You have been so good to me. Oh, thank you, Lord. You have been so good to me. I came here mourning. You gave me joy. You have been so good. You have been so good. your tenderness, for your constant presence here with me. You've been so good to me. Presence here with me. You have been so good to me. You have been so good. You have been so good to me. You've been so good to me. I came here broken. You made me whole. You have been so so good. You have been so good to me. So good. You have been so good. How can I thank you? You have been so good. How can I? You have been so good. So thank you. Jewish Jerusalem, the Messiah, his only king. And when in the soul of a Jew he reigns, peace to the city he brings. Baruch Hashem, HaMashiach, Yeshua, Baruch Hashem, Adonai. Baruch Hashem, HaMashiach, Yeshua, Baruch Hashem, Adonai. Baruch Hashem, Adonai. Behold, the son of Abraham, sent by God our people to redeem. When he came forth from Bethlehem, I heard the angels sing. Baruch Hashem, HaMashiach, Yeshua, Baruch Hashem, Adonai. Baruch Hashem, HaMashiach, Yeshua, Baruch Hashem, Adonai. Baruch Hashem, Adonai. Bless his name, for his name is good. Yeshua HaMashiach is the name I love. Bless his name, for his name is good, sanctified us by his blood. Now we drink his wine of joy, filled with the spirit of Adonai, united in the love Messiah brings. Now we sing to Elohim. Baruch Hashem, HaMashiach, Yeshua, Baruch Hashem, Adonai. HaMashiach, Yeshua, Baruch Hashem, Adonai. Baruch Hashem, Adonai. Baruch Hashem, Adonai. He was cut off from the land of the living. For the sins of my people he was slain. It was the will of his father to crush him and take his life in place of our own. But he arose from the dead and lives evermore. Every knee shall bow before his throne. HaMashiach Yeshua, Messiah Jesus is Lord. HaMashiach Yeshua, the Lamb of God we adore. HaMashiach Yeshua, Messiah Jesus is Lord. HaMashiach Yeshua, שמש עד מבוא, ממשרח שמש עד מבוא, מהולל שם אדוני, מהולל שם אדוני, ממשרח שמש עד מבוא, מהולל שם אדוני, יהי שם אדוני מבורך, מבורך, blessed be the name of the Lord. Yehi Shem Adonai Mevorach, Mevorach, blessed be the name of the Lord. From the rising of the sun unto its going down, the rising of the sun unto its going down, the name of the Lord shall be praised, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun unto its going down, the name of the Lord will be praised. Yehi Shem Adonai Mevorach, Mevorach, blessed be the name of the Lord. Yehi Shem Adonai Mevorach, Mevorach, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Yehi Shem Adonai Mevorach, Mevorach, blessed be the name of the Lord. Mimesrach Shemesh Ad Mevo, ממשרח שמש עד מבוא, מהולל שם אדוני, מהולל שם אדוני, ממשרח שמש עד מבוא, מהולל שם אדוני, יהי שם אדוני מבורך, מבורך, blessed be the name of the Lord. Yehi Shem Adonai Mevorach, Mevorach, blessed be the name of the Lord. Yehi Shem Adonai Mevorach, Mevorach, blessed be the name of the Lord. Yehi Shem Adonai Mevorach, Mevorach, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. radioisrael.nl. Het is nu 10:00.